fața tronului de domnie, o gloată fără număr era. Din orice neam, limbă și seminție, înaintea Domnului stătea. A Dumnezeului nostru mare, să fie slava în veci au strigat. Și mielului cinste și onoare, celui ce-a fost mort și-a înviat. Aceștia, Doamne, de unde vin, o voce a întrebat. Vin din necazul cele mai mare, ei haina-n sânge sfânt și-au spălat. Ei vin din valea de suspine, unde zăduful l-au îndurat. Pentru slăvile divine, dureri și lacrimi au și se închină în templul său. Atotputernicului soare, celui ce-i veșnic Dumnezeu. Ei îl urmează cu iubire pe cel ce le-a fost bun păstor. Neîncetat mulțumire lui Iisus Domnul Domnilor. Aceia fără număr, aș vrea să mă găsesc și eu. Cu ai mei frați, umăr lângă umăr, cântând mărire lui Dumnezeu. Să cânt cântarea minunată, ce nici când nu s-a mai cântat. În țara binecuvântată, unde Iisus e împărat. Să cânt cântarea minunată, ce nici când nu s-a mai cântat. În țara binecuvântată,